наша першая амбасада ў Нямеччыне. Краўчынка як міністр паставіўся вельмі разумна да фармавання складу супрацоўнікаў амбасады. Цяжка паверыць, што кандыдатуру на пасаду гандлёвага аташэ я падбіраў сам, адпрэчыўшы папярэднія дзве прапановы Савета міністраў, як блатныя і некампетэнтныя. Пасады консула і першага сакратара паводле рэкамендацыі Краўчынкі занялі Васіль Марковіч і Віктар Чайчыц, праца якіх заслугоўвае самай высокай ацэнкі. Высокамаральныя людзі і прафесіяналы. На пасаду гандлёвага аташэ я знайшоў маладога і адукаванага спецыяліста Паўла Г., хлопца з украінскімі каранямі і моваю. Маючы дыплом акадэміі знешняга гандлю, добра ведаючы знешнеэканамічную спецыфіку, ангельскую да гішпанскую мову, ён хутка валодаў і нямецкай, і беларускай, і адразу пачаў выдатна спраўляцца з аператыўнымі задачамі. Тут лёс падобна пасмяяўся з маёй прынцыповасці, даверлівасці і дабрыні. Хлопец аказаўся маладым ваўком, ну гэта я пішу ўсюды ў тэксце ў двукосці, які прыблізна праз год пачаў працаваць пад сябе і ў абыход карпаратыўнай і усялякай людскай маралі дамаўляцца пра паслугі для менскіх высокіх чыноўнікаў, а потым ужо ў прэзідэнцкай Беларусі насуперак усякім інструкцыям і палажэнням пра схаўрусаванне з намеснікам міністра Валерым Цапкалам выцаганіў сабе пасаду першага сакратара і пачаў дасылаць у Менск неафіцыйную інфармацыю аб працы амбасады, тое, што ў савецкай практыцы называюць «стучаць». Тое прызначэнне першым сакратаром, вось гэтага таварыша, я ануляваў сваім загадам па пасольстве як незаконнае. Пачалася канфліктная перапіска з міністэрствам. Владзімір Сянько, як міністр, аказаўся меккацелы, як авечка, і падобна ўжо баяўся прэзідэнцкага фаварыта Цапкалы, які перабег з каманды Шушкевіча да ягоных апанентаў і пачаў інтрыгаваць у апараце МЗС. Цяпер ён, дарэчы, завіхаецца галоўным менеджэрам у беларускай сыліконавай даліне. Потым Сянько ад'ехаў амбасадарам у Францыю. Цікава, што пазней Павел Г., мой гандлёвы аташэ, вярнуўшыся з Нямеччыны ў Менск, заслужыў давер быць кансультантам па курсавой працы старэйшага прэзідэнтавага сына. Але ўсе гэтыя непрыемнасці прыйшлі потым. На пачатку наша, як бы сказалі немцы, чатырохгаловае пасольства самааддана і дружна кінулася на асваенне германскіх тэрэнаў. Не маючы ні офісу, ні транспарту, ні бухгалтэрыі, а толькі невялічкі першасны запас фінансаў, наш дэсант высадзіўся ў Бон, як Робінзон Крузо на сваю выспу. На першы час з пачуццём куртатай суверэннасці і усведамленнем, што расейцы аднаасобна завалодалі савецкай нерухомасцю за мяжой, мы знайшлі прытулак як падсуседзі ў іхнай амбасадзе, былой савецкай. Атрымаўшы за памяркоўную плату маленькі пакойчык і за 300 марак на месяц арэнды старэнькі «Опель Кадет». Асноўнай крыніцай існавання для нас павінны былі стаць консульскія зборы. Мы штампавалі візы на шырокім падваконні расейскага консульства. Памятаю візу нумар 1 Рэспублікі Беларусь ФРГ я паставіў сам дэпутату Бундэстага генералу Вольфу, сацыял-дэмакрату. Менавіта там, па-заліхвацку, пахукаўшы на пячатку. Потым расейцы дазволілі нам паставіць у фае свайго консульскага аддзелу маленькі столік з таблічкай «Візы ў Беларусь», за якім сядзеў наш консул Васіль Марковіч. Тут адразу ва ўлоне афіцыйнага сяброўства з расейцамі ўзнікла элементарная канкурэнцыя за пагалоўе. Да нашага прыезду расейцы выдавалі візы для Беларусі, у тым ліку і транзітныя. А цяпер штодня мы адбіралі ў іх значныя сумы. Бывалі дні, калі консульскія зборы перавышалі 2000 марак. Псіхалагічна было вельмі цяжка працаваць. Мы калі-нікалі былі згодны ісці насустрач немцам і працаваць пазней або ў выхадныя дні, асабліва калі былі вялікія групы з чарнобыльскіх ініцыятываў ці прывязаныя да запланаваных у Беларусі падзеяў. Расійскі бок, аднак, на суботу і нядзелю закрываў тэрыторыю амбасады. Трэба было тэрмінова шукаць памяшкання, хаця б пад консульскія справы. Пра тое, як мы здабылі будынак для амбасады, я ўжо расказваў, калі згадваў пра свае песенныя захапленні. Усё прыходзілася рабіць, што называецца, на маршы. Імправізаваную бухгалтэрыю ў выглядзе амбарнай кнігі для запісаў і двух цэлефанавых пакетаў, дзе змяшчаліся копіі візавых чэкаў і чэкаў выдаткі на бягучыя патрэбы, а таксама тэрміновую дакументацыю для зносінаў з мясцовай гарадской адміністрацыяй, асабліва калі мы пачалі паступова абрастаць уласнай маёмасцю, набытай за консульскія зборы. Як амбасадар я ўзяў курс на беларускае справаводства, для чаго прывёз з Менску ўласную механічную друкавальную машынку з беларускім шрыфтам. Тут я павінен патлумачыць. Для таго, каб усё адбывалася канфідэнцыйна, як тое належыць у амбасадзе, не ўсе паперы можна было друкаваць на кампутары. Пабагацеўшы, мы набылі электрычную друкарку. Сакрэтнай карэспандэнцыі ў нас амаль не было, хаця я сам ва ўсіх, як тады пачыналі гаварыць «public relations», імкнуўся стварыць Беларусі імідж самастойнай дзяржавы. З Менску ж трансляваліся імпульсы, што схілялі да цеснай прывязкі да Расіі. Дастаткова сказаць, што не маючы адпаведнага памяшкання для прыёму канфідэнцыйнай інфармацыі, амбасада мусіла на згадай МЗС карыстацца паслугамі расійскага боку. Напрыклад, некаторыя дакументы, што прыходзілі закрытай кур'ерскай поштай, я прачытваў і пакідаў на захаванне ў спецыяльным экранавана абароненым пакоі расійскай амбасады, дзе ў нас быў свой асобны сейф. Я не сумняваўся, што дублікат гэтага ключа быў і ў расійскага боку. Праўда, супрацоўнікаў расійскіх спецслужбаў у нас у штаце ўжо не было, што я, напрыклад, бачыў у нашай місіі пры ААН у США, калі там працаваў Геннадзь Бураўкін. У мяне захавалася фатаграфія з другім сакратаром нашай ААНаўскай місіі ў зале пленарных пасяджэнняў ААН каля таблічкі «Беларусь». Праз 3 гады я ўбачыў на экране тэлевізара таго былога другога сакратара, таварыша Кацёлкіна Уладзіміра Івановича, але ўжо ў расійскай генеральскай форме. Ён займаў тады вялікую пасаду ў Росвооружэнні. Вось такія метамарфозы.